Internet eta teknologia berriak. Ba, gu hasi gea kurso berriakin eta hasi dinak bai kurso berriakin eguneako lankideak dira. Kaixo, Julen, unon. Unon, bai. Bueno, ja hasi gea berriz oportetik bueltan, berrize aterrizatzen, ez? Hoi da, ja rodaje pixkatin dugu. Baina ba, ja por bueltan eta ja zango du ba, eguneko unian, lanean. Bueno, gaurkoan mugikorretaz hitz egingo dugu, izan ere pasaden egunean jakin genuen Samsungek Apple-en kontra zuen batalla legal hori galdu egin zuela eta honek eragina du teknologia mugikorrean. Bai, bai. Hori da. Bueno, segulako zalaparta sortu da gaiaren inguruan azken egunetan ze dakizu moduan Apple-ek Samsung, nolabait elegitea zartu zion, zenbait aparatotan, bai iPhone, bai iPod Touchare, eta iPadan, kopiak edo patenteak, nolabait oso antzekoak zirela, eta oso, kopiatu intziola, nolabait Samsungek Apple-i, eta horre ondia, epaitan, eta azkenean, estatu dutoko epaiak dio, arrazi ematen dio Apple-i, eta beraz Samsungek arazo larri baten aurrean aurkitzen da baina, ezta? Bai, izan ere, merkatua jaten ari zion Samsungek iPhone-ari, eta orain zer, Julen? Ba, momentuz, estatu batutan, oin elegiteak eta dengo dira, pentsatzen duran, ez da inminente izango, baina momentuz estatu batutan, ezingo luke saldu Samsungek zenbait aparatu ezin ditu saldu. Hori momentu zen da horrela da. Beraz, kriston ipurtikoa izango litzateke da Samsungentzako. Eta baita ere, badirudi, estatuetan gertatu duen gauza bera, gertatu ahal dela, zegoa indik ez da ino beste herri aldeetan gertatu, baina beste herri aldeetara ere edatu daitekela. Ze momentu zelegite hori izan estatu batutakoa, baina mundu guztian dago saltzen dituzte produktuak bi markek eta edatu daiteke sententzia berdina beste herrialde batzuetan ere. Gertatu daiteke, adibidez, Espainiako justiziak arrazoia ematea Samsungi eta ez Apple-i? Gertatu daiteke, bai. Ez dakitena nola on gaia, hori bai ez dakitela, ni gaina. Bai, hori. Zuzen bide kontutan naiz batera ditua, baina noski berdin-berdin gertatu daiteke. Edo alderantzizkoa ere gertatu daiteke, ez? Baina nolabait ja presidente bat markatzen denean, errezagoa da horri jarraitzea kontrako norabide hartzea baina. Ba, horrek eragina izango du, adibidez, Samsung Galaxy S3-an, ez? Telefono berria, jende askok oraindik ez du bere boterean, eta laizzer gainera iPhone-ak bosgarrena aterako du. Bai. Ezke ez da gaina telefonoan da, baina baitere tabletetan eta barrez, baina kontua batetik aparatua bera, nolai fizikoki aparatuak duten antza, ze hortan ere legitea zartu zio, eta Galaxy eta iPhonearen arteko antzekotasunak zirela eta hortan ere, nolabait Apple-ek denintzatu zune Samsung, eta hortan ere arrazoia eman diote, zango du karkasa eta pixkate botoien antolaketa eta bar, baina ez da hori bakarrik. Aratago jundia, eta nolabait, teknologia, ukimen teknologia hauetan, Apple-ek bere gaina hartzen dituzen baita gestu edo, ez? Adibidez, behatzeakin zuma egitea, edo bi aldiz pantalla ikutu eta testuria onditzea, eta holako, ja naturalki egititugune zabatuk, mugimendu batzuk, sententziaren arabera, Apple-ek bakarrik erabili ditzake ez. Samsungek eta bestelako fabrikante guztiek ezin dituzte zera horiek erabili, ez? Nolabait, mugimendu horiek edo teknika horiek, ezta? Eta hori ere, hor ere, ba, sekulako bazalaparta sortzen du, ez? Azken finean, Applek ja sortu dolako ohitura bat ba, erabiltzen artean, soilik berak mantendu alko duena, ez? Besteek asmatu beharko dituzte beste modu batzuk ba, jendeak gozo berdinak egiteko. Bueno, eta honek bueno, beste enpresa bat kaltetzen du, Google hain zuzen Android sistema operatiboa erabiltzen duelako Samsungek. Hoi da, hirugarrengoa zen, oza, bat izan zen aparatua, bigarren izan zen nolabait gestuak eta pantalla taktilo lotutako pues, gestuak eta teknikak nolabait, eta hirugarrena sistema operatiboa, ez? Eta nolabait, pues, Applek esaten zuen, pues, ikonoak eta antolaketa behaien sistema operatiboa eta Androidena pues, oso antzekoak direla, eta hortan ere arrazoia eman diot, ez? Orduan, sententzia honen nolabait Google ere kaltetzen du, bueno, Google edo Googleen sistema eragile hau behintzat kaltetzen du, eta ikusteko da guain ze gertatuko da, ez? Androidea egin estatu batuetan. Bueno, eta ikusteke dago, Europan zer nolako eragina duen honek, bueno, ikusiko dugu, eta hor sartzen da, dirutza ikaragarria orendu behar duela batak zein besteak. Bai, bueno, sententziak, estatu batutan, Samsungi 800 milioi dolarreko izuna jarri dio, baina ez dut uste Samsungi gehien preocupatzen diona hori denik, ez? 800 milioi euro ikarazko dirutza da, baina Samsungek merkatuan sententzia honek aurrera jarraitzen badu, ba, galduko duen dirutza, pues asko zerea handiago izango da, ez? Orduan, ba, bai, hor, ba... Zalaparta honek, ba, atzetik baduka, punto, azalderdi ekonomiko bat, ba, izugarrizko volumena duena, bai. Eta hasi beharko dute beraz, bueno, ingenialariak zerbait berria asmatzen bada, ezpaz ere, ez? Hori da, hori da. Desberdindu beharko dira. Osea, modero esaten genuen, ez? Zan galaxia datera zenean ni neu gero esaten nuen, jo, ba, nolabait zan la kopia bat ez zango, baina bai, antzekotasuna handia zituzten, ez? Baina egia da ere, zaila dela desberdintzea, ez? Batek asmatu du, baina bestek, zakit, antzeko gauza gehi dituzte, zerbait desberdintuta, ez? Baina, bueno, ba, sententziaren arabera, pues, ja, bestek ere pentsatu beharko dituzte, pues, bueno, gauza desberdinak, edo, bintzat, nola desberdindu, pas, batez ere Applen produktutatik, ez? Bueno, ikusteke dago, orain esan bezala Applek aterako ditu, bere tableta berri txikiak, iPad mini delakoak, eta iPhone 5a irailaren 12an izango da, beraz, bueno, iPhone 5aren inguruko berriak jakingo ditugu, eta horren inguruan hitz egingo dugu, hori bai, ez digute inongo dirutzarek ematen, ez da produktuak ere guk gustora hartuko kere ituzke, ez da iune produktuak. Ite inbarzu du norbaitekin, ez da, ez da kindorekin, baina bueno, ez ditzea gaxi gongo, ze propaganda bintzat egiten diegu. Kriston pila, gainera. Ba, egunea enpresako Julen mila esker beste aste betez eta beste kurso batez gurean izategatik eta gurengo aste arte. Erki urti zuei, izan.